खवातीन के शोबे से कोई सवाल करना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो मैं चिट से सवाल लेता हूँ। औलाद की पैदाइश के टाइम पे अगर जो डॉक्टर मेल हो तो क्या करे? बहरहाल फिर ये सब शरई बहरहाल या फिकी मसाइल हैं। देखिए, मजबूरियाँ अलग चीज़ होती है। आम हालत में किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना जो मेल हो गायनेक, जहाँ तो बहरहाल दुरुस्त नहीं, शरण उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मजबूरियाँ हैं वो एक अलग चीज़ है। इंसानी जान का अगर जाने का मसला हो और मजबूरी के तहत वहाँ जाया जाए एक मेल डॉक्टर के पास गायनेक औलाद की पैदाइश के लिए, तो ये मजबूरी है। मजबूरी के अलावा इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी।